أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. د دې جنا الله جل جلاله په سورته هود کې چې کوم واقعات ذکر کړي وو واقعات دی پاره کې دویمه واقعا د هود علیه السلام د قوم ذکر کړي او د دې واقعات د تفصیل او د اهمیت په بنا باندې دې سورته نوم د سورته هود ورکړې شوی. الله جل جلاله په دې واقعه کې یو طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړي، بل طرف ته مؤمنانو ته تسلی ورکړي چې مؤمنان اخر کار کامیاب راځي، نجات ملاوي، بل طرف ته زجر او زورنه ورکړي کافرانو ته چې ګوره کوم کافرانو د خپل پیغمبر خبره نه منلې، هغه الله جل جلاله نیست او نابود کړی دی او تباہ او برباد کړی دی. او دې زمن کې نورم څه خبره راځي چې کم دعوات کم مسلې کم خبره هود علیه السلام د خپل قوم سره کړی وي، نو هغه په کوم بیانی کې هغه تعلیمات عمره نقل کړي. بهرحال په واقعې کې ډېر عبرتونه دي. الله تعالی فرمایي ویلا عادن اخاهم منګلی گلو اغا عادیانو ته اخاهم چرور د دیو هودن هود علیه السلام. نو دلته مراد د اخوت نه اخوت نسبی دی، زکا دا هود علیه السلام د دک خلق نو د دی د قبیله نو عادیان د قبیله و د عربونه، او عرب د کبیلی خلکو ترور وی لکه اخا بنو تمیم وی اخا بنو سلیم د بنو سلیم رور د بنو تمیم رور. نو چونکه دا د عربو کبیله و د دای کبیلی یو شخصیت و الله و ته پیغمبري ورګړي وا. هود علیه السلام الله وی مونږ لګلو عادیان او تان فقال د اغه تعلیمات ذکر گئی. اغه وی یا قوم ای قوم زما اعبد الله دا الله عبادت کوي. هر پیغمبر یو ډیوټي داوي یو تعلیم داوي چې قوم ته د الله د عبادت تعلیم ورغی، اذویم د شرک نه پیګی، نو دای وته و چې اعبد الله دا الله عبادت کوي. مالکم من اله غیره دا الله جل جلاله نه علاوه تاسو د پربل اله نشته. یو طرف ته توحید شو، بل طرف ته نبی دی شرک شو، او کده دین علاوه تاسو په الله باندې جوړاوین او دروغ دی. ان انتم الا مفترون تاسو نه مگر دا بوتان چې تاسو مستحق د عبادت غنئ او مستحق د شپارسه غنئ او دی تخپل مسلې راړای. نو پیغمبر علیہ الصلات هود پیغمبر علیه السلام هغه ورته وې چې ان انتم الا مفترون په دې کې تاسو نه مگر د ځان جوړون کې دروغ تړون کې په الله تعالی باندې. نو یو دا خبره ورته وکړه، صفا اعلان ورته وکړه چې تاسو دا کم کار کوي دا کم طریقم اختیار کړی دا په الله تعالی باندې افترا ده، په الله باندې دروغ تړل دي، دا حق خبر نه ده. بت پرستی کول دا په الله تعالی باندې دروغ تړل دي. نو دا خبره وکړه د هغه شرک رد کړه، د هغه تکذیب په الله دروغ رد کړه، د وحدانیت مسله بیان کړه. قوم نه منله چونکه انکاریانو. نوحود علیه السلام ورته یو خبره وکړه چې ګوره یا قوم ای قوم لا اسالکم زنکم د تاسو نه سوال نکم علیه پدې تبلیغ باندې اجر د ثواب ز تاسو نه اجر د بدله او د مزدوره دا اغي امید او تم نه درم داغه سوال نکو ان اجر یا الا نه د اجر او ثواب زما دا نه د الا علی الذی مگر په اغزات باندې دے فطرنی چې اغز پیدا کړم افلا تاکلون تاسو د عقل نکارو لینا مطلب دا دی کپ دی کې زما سے مفاد وی سلالت چوی ما کار کولی نو بیا بتا سو انکار کرو خوچی تو تاسو نمانا انکار کرو سر زما بغیر د لالت چو د بغیر د مفاد و نزل گیایم دا تاسو نسی پیسی ٹکی نو وارم نو دا دینم دا خبر معلومه که چی دا پیغام بدا اللہ دا ترپی پدی که زما سخفل مفادات نشتا دا دینم حقانیت دا صداقت زما دا پیغمبر معلومی گی حود علیہ السلام و دا خبر اوگا نوی هر پیغمبر دا اغز دا زمداری وی تبلیغ دا اغز زمداری وی او چکم پرائز منصبی نو پاگے باندے تو اجرت نشی اغسته او دا سی خبر کی تاثیرم سیواوی چی پکم باندے اجرت نی چکم زا کی تنہا ورکولشنو ال تکی که عوامی ورکی کار زمانه کی ورکولشنو بس ال تکی خپل دیو نوکر حیثیت کولش که تنہا لگ یو کڑی ری نو بس هر سڑی اغا مبلغ او معلم اغا دا سی گنی چی کنی دا زمان اغا نوکر دی نو بہر حال کم زکی چی دا اجرت مسلوی نو دا پیسو مسلوی دا مفاد مسلوی نو ال تکی بیا تاثیر کم وی او پیغمبر خدا اللہ تعالی فرائض منصبی لگولی نو هر پیغمبر قوم تا دا اعلان کرد پائی کی حود علیہ السلام هم دے او پات شو اللہ برا کی صرف اللہ بنے مطلب ستا سنن اجلا اسلا لیش نشتا ان اجری الا علی زما اجر نشتا مگر صرف صرف پاغذات باندے فتورنی چیزے پیدا کرے افلا تاکلون تاسولی دا عقل نکار ناخلے چی پدے کی سوچو کی درین تعلیم هر یو پیغمبر نوح علیہ السلام دنو دا کرنگی دہود علیہ السلام نمخ کی یا نبی علیہ السلام ہر پیغمبر دے استغفار فضائل قوم تو بیانے دو توبے و استغفار چی انسان دا کفر او دا شرک او دا گناہونو نو توبہ و باسی نو دنیاوی سمراتیں بیان کری دی اخروی سمراتیں بیان کری دی پائی کہ نوح علیہ السلام واقعہ براشی انشاءاللہ لتکی سورة نوح کی یا قوم استغفروا ربکم انہو کان غفارا نو دا کرنگی ہود علیہ السلام قوم تا دے استغفار فضائل بیان کرو او خصوصا دنیاوی فضائل بیان کړه ځکه اخروی خودی دي هغه یقیني دي ارچه ته ملاوي چونکه دا کافرانو او پهل حالی ایمان نو راوړل ننو علیه السلام و ته د استغفار دنیاوی چې کوم سعادت او پیدې دي هغه وته بیان کړه نوې پرمالی اقومه قوم زما استغفروا ربکم بخنه واړه د خپل رب نه د شرک او د دې ناروا او د بت پرسته سمتو بویلیه بیا رجوع که اللہ تا پی عبادت سرا یو طرف تا دا شرک و دا کفر نتوبہ که بل اللہ تا واپس شے پی عبادت سرا دا اللہ عبادتو که نو دا دی دوالو خبری با پیدی سی دنیاوی پیدی دا دی یرسل سماعا رو با ویرئی پتاسو باندی چه کل اللہ ستاسو توبہ قبول کی ایمان قبول کی یرسل سماعا رو با ویرئی پتاسو باندی اسمان یعنی باران یرسل السماء علیکم روب و ری پتاسو باندے باران مدرارا مسلسل مسلسل مطلب چې کم وقت کی ضرورت رازی اللہ جل جلال ہو وفا آغا وقت کی تاسو باندے باران راور نو در منصور کی لکل دی چی پدی قوم باندے کا حد سالی و درے کالا پی کا حد سالی را گلی ویزیدکم قوتن او شاید چی دا دی وجہ ودا دو حود علیہ السلام یا موجزہ وار پیغمبر تا اللہ موجزات ورکڑی حدیث کی راضی ما من نبین الا قد اوتی من الآیات ہر یو پیغمبر تا معجزات ملو شوی نو یا خو پی دمس سے اللہ را وستوا یا بطور معجزہ دا حود علیہ السلام دا دعوت بوخ کی پدی باندے کا حد سالی را وستوا ویزدکم قوتا او دوی ما پیدا دادا اللہ بستاسو قوت سوا کی الى قوتکم دا غشت قوت ستاسو سران اللہ دا تبردن در کڑے نور سے حد کے بم مضبوط کی بیمارے بدر نخد میں کہ اللہ مال اولاد در کڑ دے اللہ بد استغفار او توبہ پر برکت باندے ستاس نور مال اولاد سیوا کی غشتبم برقرار وساتی او نور با اللہ جل جلال ہو پائے کہ برکت او زیادت واچی ولا تتولوا مجرمین او تاسو مالے گے پدا سے حال کے جرم کون کیے نو یو دانے چې انسان هغه صرف مجرم شي یو مجرم سره تولیم شي نو هود علیہ الصلوۃ والسلام وتوی یو خو صرف جرم دی نو جرم خو تاسو کړی دی په کوپر کوي د الله نه پرمانی کوي خو یو جرم سره سړی اوم ګرځي راو ګرځي بغاوت کوي نو مجرم چې وسره وسره باغیم شي نو دا بیا دا ډېر لوی سنگین جرم دی چې مجرم وي وسره وسره باغیم نو د دې دا مطلب دی ولا ته تولو مگر زه تاسو په داسې حال کې مجرمین چې مجرمان هم یې یعنی باغیان شي دا الله بغاوت شروع کړ دا الله د پیغمبر خبره منل سکه دا غ جرم سکه چې وسره وسره دا غ مخالفت هم شروع کړ نو دی به قوم مخالفت دا جرم به کور پسې اتونو کې راځي نو دی قوم سره جواب ورکړه دا خدای غ تعلیماتو توحید الله دا الله وحدانیت دا غي کذب خپل اخلاص چې سمزدوري نه غواړم د استغفار پیدا نو دا ټول له هود علی السلام بیان د قوم رد عمل سو الله جل جلاله ورپسې ایتونه کې د قوم رد عمل ذکر کړي قالو د قوم وي يهود او يهودا ماجه تنابي بينه دن تا خو سب واضح دلیل باندې راتل نګړي ستا په نبوت باندې تا سره سب واضح دلیل نشته نو د اهل باطل طریقې د دلیل ته دلیل نه ویل ورنه الله چې کم پیغمبر راغلي د غزما د تحديث وي د بخاري او مسلم حديث دي ما من نبي الا وقد اوتي من الايات او کما قال اوګد روایت ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر مې هر پیغمبر ته معجزات ملو شي او چې الله کما معجزه ور کړی نو معجزه وی دیتا چې د پیغمبر په لاس الله داس یو ناشنا کارو کی جان تور عادت نه کیږي انسانیت داین عاجز ای لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګوت نو براتلو اپ هغه باندې سوار لسو کسان دا غي سوار له دا غي د سونو تنظیم کیدل دا خو د انساني بس نه بار دي د عادت نه مخالف خبر ده ګوتو کې خو ویني یو بو غونی کنه نو هر یو پیغمبر له الله معجزات ورکړي دي او داسې معجزات یې ورکړي دي چې انسانيت هغه قوم دا هغه نه عاجز ده حالانکه قوم جواب کې سو ویتا سوازه دلیل نه راوړي فرعون هم څومره له معجزات یې پېښ کړو هغه هغه ته معجزه او دلیل نه وي نو دا د اهل باطل طریقه ده چې د اهل حق کم دلیل نو هغه ته دلیل دلیل نه وي د دې سوچ کې دي شي عینات کې دي شي ذاتی مفاد کې دي شي جهالت کې دي شي صحیح شو د حق خفا کې دي شي یو سړی چې یا ضد کې دي شي یو سړی چې دلیل ته دلیل یا حق مسلې ته حق مسلې نه وي نو دا هغه د پر مختلف وجوهات دي نو دې کوم وي ماجی تناتار اتل دي نکړي ببینتن سپ واضح دلیل سره وما نحن بتاریکی ادویم دا چه تمنگ تغیر دا اللہ عبادتو که نو دا اگه جوابی ورکا ننو علیہ السلام دا پیغمبر امردو کو چه تاثر سوازح دلیل نشتا او دویم طرف تک اغوات دا وحدانیت مسئلہ بیان کرده وا دا بود پرسته دا اگه جرم بیان کو نو دی پا جواب کیوی وما نحن بتاریکی منگ نیو پری خودن کی آلیحتنا خدایان اخپل لرا بوتان اخپل لرا ان قول کا په سبب د ویناستا ته چې موږ ته کوم بیانونه کوي ستا بیانونه په موږ اثر نه کوي موږ خپل خدایان نه پریدو و ما نحن لك بمؤمنین خپل خدایان نه پریدو پتا ایمان نه راړو و ما نحن لك بمؤمنین او موږ نه پتا باندې ایمان راولونکی ناغتم سعود علیہ السلام ته سپای اعلان کو چې تا خو بالکل نه منو پتا ایمان نه راړو بل طرف تا غوا تا د شرک نقصانات بیان کړو نو دې دغه خبره کوي چې د شرک نام ناری چې کوم شرک مونږ کو پاګې باندې مونږ روان یو داګه نام ناری وو او تام نمنو او بل تاسو سره دلیل نشته هغه چې کوم خبره کړې وي هغه ټولې خبرې د هود علیه السلام د قوم مرته کړې بلکې الټه پاګ باندې الزام لګو هود علیه السلام ته سوې ان نقول من غستا برکه سرای کو رائے دا برکه قائم کو لکه څنګه چې نبی علیہ السلام طيب تتل یو وتې سره خبرې کول نه غواړم زګه کته پیغمبر استارت کولم د عذاب نه خالی نه دي او کته پیغمبر یو وتو نو الله اله کته پیغمبر کولی هر یو خپل رائے قائم کړه طيب والا ورک چې کوم سرداران نو ذکرن کې دې قوم هود علیہ السلام ته وی ان نقول من غستا برکه اس وینا نه کو مگر صرف دا رائے ورکو دا خبره کو الا تراکا مگر صرف او صرف دا خبره او اي اتراکا چې مگر رسول دې تا ته بازو الہتنا بازو خدایانو زمونږه بازو بوتانو زمونږه بسو انس زرر سلیون توب ستا عقل خراب شوی دی دا عقل ستا خراب دی پتا باندې لیون توب دی تا گڑی وڑی خبری که دا بوتانو مزمد بیانه دا یوخ دا خبره که نو بس دی بارا که منگا صرف دا خبره کولی شو که دیشی بازی بوتانو زمنگا تا تا اغا زرر رسولی تا تا لیون توب رسولی ستا عقل خراب کری نو دا وجه که دیشی ستا بارا که زمنگا دار آئی پیغمبر لا اللہ دی رسینا لوی سینا ورکڑی هر پیغمبر لا اللہ دعوت چی پیغمبر ورکی پیغمبری دعوت جدائی آغا سے امت نشی ورکولی حالانکہ دا سمرا سخت خبر دا نو حود علیہ السلام و سلامم جری پیغمبر دا آغا دا وینانم پتہ لگی خوا آغا و تا صفا او دیزے کہ اللہ جل جلال ہو دا ہر پیغمبر یو موجزی یو بل موجزی تم اشارہ کی مخ کے دنو علیہ السلام پو واقعی کم تیر شو حود علیہ السلام و تصفا ہوئے پا جواب کی و تصوی قال اوی حود علیہ السلام انی اشہد اللہ ز اللہ گواکم انی اشہد اللہ یقیناً ز اللہ گواکم وشہدو او تاسم گواو سے انی بری مما تشرکون تاسو چدا کم بتان اللہ سر شرک وے من دونہی ما سوا دا اللہ نا د دې نظر بالکل ویزار ده د برائت اعلان دا اسم نشي کوله تاسو وایي چې تاسو zarar رسوله دا اسم ندي ما علام گوا کو تاسو مم گوا کله زما د دې بوتانو د بیزار اعلان ده دې اسم نشي کوله دا غي د خدایانو صفا جو هغه یو خبر وکړه په دې یو خبر باندې وته دومره صفا زوردار اعلان کو چې تاسو د خدایانو د اسم ندي پرې تاسو مم گوا اوسه او په دې باندې علام گوا ده زما د بیزار اعلان نوحود علیہ الصلات والسلام خو مخک نه د دې بوتانو دشمنو هغه خو راغله د دې د ختمولو لپاره کوم ته سپاوې تاسو دروژنې خو دل تکي بیا سپا براءت نامه ذکر کړ کوم ته د براءت اعلان او یو چیلنج ویل ورکو تل دې ته خدایان وېزا فقی دونی جميعا ثم لا تنذرون استاسو د خدایان د پوره کوم تاسو یو طرف ته یوازې زو دا الله په فضل سره او بل طرف ته تاسو دا پورو کوم زما د لپاره زما د هلاکت تدبیر وکړه دا غیر لپاره تنظیم وکړه زئی زما د لپاره تاسو د عمل اس مهلت مره کړ دا نه چې زبر دي ځنه زما اصلاحه تیاروم یا مطلب زبزان سره سو کوم زبزان سره سو ملګری کوم سمنسوبه کوم سپټیګم به زئی تاسو د بوتان او تاسو پورو کوم زما د هلاکت لپاره تنظیم وکړه تاسو زما سره ما تاسو هلاک دته ورګی دا پیغمبر موجه نوح علیہ الصلوۃ والسلام کوم ته ویلو اغه دا خبره کړو فاجمعوا امرکم ثم لا یکن پټه مټه منسوبین اخکار منسوبیو که زماره پره او بیا ما ته مهلت مرا کوي سچ کوي تاسو او که تاسو سم نشی کول نو دا پیغمبر راسخ یقیني او پیغمبر ته الله تعالی معجزتن داسې حفاظت ورکړی می چې مخلوق د عین عاجز کړي کوم ټول اغه کوم پر پیغمبر باندې ورغل وي د پیغمبر سره کوله نشو معجزتن الله جل جلاله دا غدا سه حفاظت کئ پیغمبر زکدا سه چیلنج ور کئ زکدا یو خیر کی عادت کار دي چې پورا قوم مقابله چې استا پلاس کی سنی تاسو هم نشئ کول نو فقیدونی جميعا تدبیر کئ زما د هلاکت ټول جميعا ټول تاسو استاد خدایان ثم لا تنذرون ما ته مهلت مرا کوي ولی انی توکلت علی الله زک نظر او یقین د پیغمبر بچای پال لا باندې انی زکا دا وجه دا علت تے انی توکلتو علی اللہ ما اعتماد کرده دے پا اللہ باندے ربی چی پالون کے زمان دے وربکم اور استاسو دے بیا مت اشارہ اکڑا چی استاسو دا بوتان دا استاسو پالون کی نبی زمان چی کم پالون کی دے استاسو چی کم پالون کی دے زمان پا غی اعتماد دے تاسو خود خپل پالون کی نبغاوات کرده تاسو ما سر اوسو کولے نشے ما سر حاق استا استاسو پالون زمان استاسو چی کم پالون کی دے اغه ما سره دی نو تاسو زما سره بیگړاول نه شه زما په اعتماد دی او اغه څنګه ذات دی ما من دابتن نشته هستی او زند سر چې په دې مکه باندې ګرځي الا هو اخذن مگر دک پالون کې چې دی اخذن نسون ګره اخذ عربی کې نسلو ته وي نو باز معنا مالک کړه رقم شه چې چاره نسلی اکثر عام طور هغه مالکی دامیو لازمی معنا نه او باز د اخذ معنا قابض کړه او الله تعالی اخذ دے قابض دے دار سے دا الله په قبضه قدرت کیم دی او د ارث الله مالکم دے او کدا اخذ په معنا نسون کې والے نو ظاهر متبادر همغه آتا ست نخکاری چې الله د هر شی سر کونډه نیسلې اخذم بناسیتها اس یو زند سر نشتا مگر الله جل جلال هو دا اگے دا سر کونډه رانی سل نو دا اشاره دا د تصرف تام نه د قدرت تام نه هر شی مکمل طور د الله تعالی په ملک کې دی د سر کونډه رانی سل دی د الله تعالی په ملک کې دی هر شی مکمل طور د الله تعالی په قبضه کې دی ان ربی علی صراط مستقیم زما رب چې دی یدل علی صراط مستقیم دلالت کوي په لار نه غبان دی او یا دا مطلب دی ان ربی پالون کې زما چې دی پنی غلار دی مطلب را دی چې څوک پنی غلار باندې روان شنه غته الله ملاوي دا مطلب نه چې کینی اولار دا پالار باندې نعوذ بالله من ذلک سرت الله ناس دی دا مطلب نه دی مطلب د دې جملې دا دی زما پالون کې پنی غلار دی مطلب دا دی چې کوم انسان پنی غلار د شریعت باندې چلیږي نو غته الله دا الله قربت او الله ورته نصیب کی چې د شریعت په سیدلار باندې چلی او دې مطلب دار دی چې زما پالون کې نیغه لار خي تاسو دا ټول لارې غلط دي صحیح لار چې خي زما پالون کې خي زما رب خي الله تعالی خي چې تاسو مرب دی او زما مرب دی بس دې نه ځه پوره ډیر دی وإلادن وعادانتا یعنی تحقیق سره لګل مونږ الله وی إلادن عادانتا اخاهم چرور د يهودن هود عليه السلام قال او يهود عليه السلام يا قوم اقوم زما وعبد الله عبادت د الله کوي مالکم نشت استاز د پر من الهن س اله غيره علاوه ددنا ان انتم نه تاسو الا مفترون مگر دروغ تړون کیه پالا باندې پدی بت پرسته کی یا قوم وی پرمل یا قوم قوم زمالا اسلکم علیه نوالم تاسو نه د تبلیغ باندې اجرن سمزدوری او بدلا ان اجریان د بدلا زمان الا للذی مگر صرف اغزاد باندې دا فتورنی چیزی پیدا کنیم افلا تاکلون تاسولی اکل نکار ناخلے ولی نپوئی گئے ویا قومی قوم زما استغفرو ربکم تاسو بخنو غوالے د شرکو چی دا شرک دو تماف کی ربکم دا پالون کی خپلنا ثم توبو الیہی بیا رجوع کے اغتا پا عبادت سرا یو طرف نگن نزان پاک کے شرک او بل طرف تا پا عبادت با نزان خیستا کے نو دوار کار با پکاری خان یو دو گنان زان پاپ کول او بل پا عبادت زان خیست کول دا دوار دا کامیابی خبری دی استغفار دا گندہ گناونو نزان پاپ کول او توبہ اللہ تا اللہ تا پا عبادت سر رجوع کول توبہ رجوع تا وی استغفرو ربکم بخنو وارا رفلنا ثم توبو الی بیا رجوع کیاتا پا عبادت سرہ یرسل السماء علیکم یرسل السماء رو بوری باران علیکم پتا سبان دے مدرارن مسلسل پو وقت ضرورت کی ویزدکم قوتا او سیواب کی قوتا و طاقت ستاسو مالن بدنن جانن الى قوتکم دو قوت ستاسو سرا ولا تتولو مگر زیتاسو مجرمین پدا سحال کے چو جرم کون کیے چی باغیانم شے مجرمان باغیان قوم جواب قالو اکوم یاہودو ایہود علیہ السلام ما جیتنا بی بینتن تارات لن دیکڑی منگتا بی بینتن پس واضح دلیل سرا وما نحنو نیو منگا بی تاریکی آلیہتنا پری خودن کی دخدایانو خپلو ان قولکا پس سبب دویناستا وما نحنو نیو منگا لکاستا لپرا بی مؤمنین تصدیق کون کی ایمان روڑن کی ان نقولو منگ نوائیو صرف ستا برکی صرف اس وینا نکو مگر دا خبر کو الا تراکا دا چې مگر رسول دی بعضو آلیہتنا بعض آلیہ زمونگا بعضو خدایانو زمونگا بیسو ان رسید لیتا تا پس تکلیف سرا یعنی عقل دل خراب کڑے لیونے کڑے الا تراکا مگر دا چې رسول دی تا تا بعضو آلیہتنا بعضو خدایانو زمونگا بیسو ان لیون توبا نو اورد هود علیہ السلام جواب قال او هود علیہ السلام انی یقینن زچما اشهد الله گواکوما الله لرا وشهدو او تاسم گواشه انی یقینن زچم بریون بیزارم مما دا بوتانونا تشریکونا چه تاسو شریک وی اللہ سرا من دونی ما سوا دا اللہ نا فکی دونی پس تدبیرو که زما دا پارا زما دا حلاکت جمعان ټول ثم لا تنظرون بیا ما تمولت مرا کوئی انی توکلتو زک یقینن زچیما توکلتو علاللہ ما اعتماد کردے اللہ تعالی باندے ربی و ربکم چی پالون کے زما دے او پالون کے ستاسو دے ما من دابتن نشت اس یو زند سر الا ہوا مگر صرف ها اللہ تعالی آخذن مالک تے قبضک ان کے دے بناسیتی ها پسر کنڈی دا دے باندے مکمل کنٹرول کړه الله دې مالک الله دې تاسو هیڅ نشئ کولای تاسو ټول راځي مشه تاسو د الله په تصرف کې تاسو ما سره هیڅ نشئ کولای ان ربي یقینن فالون کې زما چې دې اعلی صراط مستقيم دلالت کوي پلارنه غبان دې یا ولولین یا حنا خدین یا ذلکوت متین یا رحم مساکین سنا عافیت فرات نصیب کې الله خیر برکت را نصیب کې کریم خدای الله زمونږ د ملک پاکستان وطن عزیز حفاظت کې کریم خدای دشمن د شر نه وساتي کریم خدای زمونږ فوج محفوظ کې یا الله کریم خدای اسلام غالب کې کفر مغلوب کې یا الله اسلام غالب کې کفر مغلوب کې ترازی شي کریم خدای صلی الله